سورہ حجر کی آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من صادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی اس حسرت اور آرزو کا ذکر فرمایا جو آخرت میں کریں گے. فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب کفار بکثرت یہ تمنا اور آرزو کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے. ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، یہ جو کچھ کھانا پینا اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں کر لیں. وَيَتَمَتَّعُوا جو کچھ دنیاوی ساز و سامان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ لمبے لمبے منصوبے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر یہ غفلت میں پڑے رہیں. فسوف یعلمون ان قریب ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے. یہاں تک آیات کی تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پرانوں قوموں کی تباہی کے بارے میں اپنا اصول اور اپنا ایک ضابطہ ذکر فرمایا اور مشرکین مکہ کی ان یاوا گوئیوں کا ذکر فرمایا، ان لچر اور فضول اعتراضات کا ذکر فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت پر آپ کے پیغام پہنچانے پر وہ آپ کے سامنے اعتراضات کیا کرتے تھے. فرمایا وما اہلکنا، میں لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، وما اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، ما کا معنی نہیں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا تباہ و برباد کیا، من قریتن کسی بھی بستی کو، الا مگر، جب نفی کے بعد مگر کا لفظ آ جائے تو اس معنی کے اندر اس بات پیدا ہو جاتی، ہم نے کسی بھی قوم کو کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر ولہا کتاب معلوم، اس بستی کے لیے، اس قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے کتاب لکھا ہوا معلوم وقت مقرر تھا. یعنی ہم نے جب بھی کسی قوم کو تباہ کیا اور اس کی نسلوں کو مٹا، پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ہمارے ہاں اس کا ایک وقت مقرر تھا اور جب وقت آ گیا اس وقت آنے سے نہ ایک لمحہ کے لیے تاخیر ہوئی اور نہ ہی ایک لمحہ کے لیے تقدیم ہوئی. اللہ رب العالمین نے اس قوم کی بربادی کا جو وقت مقرر کیا تھا عین اسی وقت اس کو برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ کا علم, اس کی قدرت بڑی کامل ہے. فرمایا ما تسبق من امت اجلها ما تسبق, نہیں سبقت کرتی, سبقت کا معنی آگے بڑھ جانا, نہیں آگے بڑھتی من امت کوئی قوم اجلها اپنے وقت مقرر سے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اصول ہے ہر انسان کے لیے, ہر قوم کے لیے جو اس کا وقت مقرر کیا گیا ہے اس کو اجل کہا جاتا ہے. اجل, اجل الف کے ساتھ ہو اس کا معنی وقت مقرر, اسی کو موت کہا جاتا ہے, اسی کو انجام کہا جاتا ہے. اور اجل اگر عین کے ساتھ ہو, اجل اس کا معنی جلدی. کوئی قوم بھی اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھ سکتی ہے, وما یستأخرون, نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی, ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے, ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتا ہے. اللہ نے جس کے لیے جو وقت مقرر. وقالو, اور یہ لوگ کہتے ہیں یا ایہا الذی, اے وہ شخص جس پر نازل کیا گیا ذکر قرآن. یہ مشرکین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر اس قسم کے اعتراضات کرتے, قرآن نے اس کا ذکر فرمایا اور جواب دیا. اے وہ شخص, دیکھو انداز خطاب ان کا کیا ہے, یا ایھا الذی, اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا. یہ وہ اس قرآن پاک کو ذکر مانتے نہیں تھے کہ قرآن پاک کو ذکر مانے. ذکر کا معنی نصیحت نامہ, ایسی کتاب جس کو پڑھنے سے آدمی کو ایسا سبق حاصل ہو جائے جس سے وہ اپنی دنیا آخرت کو سنوار لے, اس کو ذکر کہا جاتا ہے. قرآن پاک کو ذکر بھی فرمایا, قرآن پاک کو تذکرہ بھی کہا گیا, قرآن پاک کو ذکرہ بھی کہا گیا, سب کا مفہوم یہی ہے. نصیحت نامہ, اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نامہ, یہ ذکر نازل کیا گیا, یعنی آپ کے گمان کے مطابق آپ سمجھتے ہو کہ یہ ذکر ہے. انک لمجنون, نعوذ باللہ, یقیناً, انک کا معنی یقیناً, اور لام کا معنی جو زبر والا لمجنون کے شروع میں ہے اس کا معنی بھی یقیناً, یعنی آپ پکے اور ٹھکے, یہ اس کا معنی. دو تاکیدیں, مجنون, نعوذ باللہ, آپ پاگل ہیں, مجنون ہے. اب اندازہ فرمائیے کہ ایسی ہستی کے بارے میں, ایسی برگزیدہ شخصیت کے بارے میں جس کا رتبہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہوا, جس کا حسن, جس کا جمال, جس کی سخاوت, جس کے کمالات سب سے بڑے ہوئے, ان کو ایسے کلمے, ایسی تبلیغ کے بعد یہ جواب ملتے تھے, اس تکلیف کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پتہ جی, سب سے مشکل کام کسی کو حق کی بات پہنچانا ہے, باقی دنیاوی باتیں جو بھی کرتے رہیں وہ چلتا رہتا, لیکن جب مسئلہ آ جائے لا الہ الا اللہ کا اور حق کا, پھر بھانت بھانت کی بولیاں اور اعتراضات اور اشکالات اور اس قسم کے القابہ سننے کے لیے تھے. پیغمبروں کا کام دعوت اور تبلیغ تھا, کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کسی کو یہ پیغام دینا, یہ تمہارے باپ دادا جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ تو تم بنا رہے, یہ سب باطل, ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھپ چھپ کر آپ جا کر آنے والے قافلوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے. جمرات کے پاس منا میں پہاڑوں کے بیچ میں ایک گھاٹی تھی جس کو عقبہ کہا جاتا ہے, عقبہ عربی میں. اس گھاٹی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اکیلے, دیکھو آپ آرام, آپ کو نیند نہیں آتی, آپ بشری جو ضروریات ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ تھی، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، تھکاوٹ بھی ہوتی، لیکن آپ سارے درد اور تکلیفیں کس لیے برداشت فرما رہے؟ اکیلے تنے تنہا آپ تشریف لائے اس گھاٹی میں، اس اندازہ کیجئے اس وقت یہ سرنگیں نہیں تھی جو آج پیدل راستے بنے ہوئے مینا آنے کے لیے، اور سواریاں بھی نہیں، کتنے پہاڑوں کو آپ نے عبور کیا، 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ پہاڑی گھاٹیوں سے طے کرتے ہوئے آپ تشریف لائے، اور رات کا وہ پہر ہے جس کو تہجد کا وقت 2:30-3 بجے کا وقت ہے، اور آپ وہاں اس لیے تشریف لا رہے ہیں، آپ کو پتا چلا کہ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے لیے منا آئے، اس زمانے میں جو زمانہ جاہلیت کے مطابق حج ہوتا تھا، وہاں مدینہ میں وہاں منا میں بازار لگتا تھا جس کو بازار اوقاز کہا جاتا تھا، اس بازار میں ایسے شعر و شاعری ہوتی، نام و نمود کی باتیں ہوتی، فقر و مباد، یہ سارے شعرا جاہلی زمانے کے وہ جمع ہو جاتے، یہ ان کا حج، اس قسم کی بات، اس لیے قرآن نے فرمایا حج کی آیات میں، اے لوگو جب تم منا سے عرفات کے لیے جاؤ اور پھر عرفات سے مزدلفہ آؤ، وہاں اللہ کا اتنا کثرت سے ذکر کرو جتنا یہ زمانہ جاہلیت میں اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا تھا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو، یہ تو آتے ہیں اور جمع ہو کے کارنامے ذکر کرتے ہیں، جی ہمارا فلاں اتنا بہادر تھا، ایک چھوٹی سی بات پہ اس نے قبیلوں کو تہ تہ کر، یہ بہادری، اتنا اس کا غصہ تھا، اتنی اس کی لڑائی تھی، ایسے ہم لڑتے تھے، جب لڑتے تھے پھر سال پھر صدیوں تک ہماری لڑائیاں چلی، اس قسم کے تذکرے ہوتے تھے، بہادری کے قصے، ظلم کے قصے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تشریف لائے، راستے میں اس جگہ پہ آ کر اس قافلے والوں سے ملے، وہ مدینہ طیبہ کے لوگ تھے، کہ دیکھو میں آپ کو پیغام دیتا ہوں لا الہ الا اللہ پر، آپ ان کو حق سمجھا رہے ہیں، قرآن آخرت بتلا رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ، مدینہ طیبہ میں بھی بت پرستی، وہاں بھی بت بنائے جاتے، یہود بھی تھے، دوسرے قبیلے بھی تھے، اور باقی لوگ بت پرست بھی تھے، وہاں بھی آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، پہلے ہی آپ کی دعوت اور تبلیغ میں تقریباً 6-7 آدمی مسلمان ہو، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ہے، ابھی جب یہ جمرات کی آگے توسیع ہو رہی تھی تو وہاں ایک مسجد دریافت ہوئی، ابھی بھی وہ مسجد ہے الحمدللہ زیارت کی، اس مسجد کا نام مسجد البیعہ ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، اور وہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے بنائی تھی، وہ مسجد کون تھا زمانہ، تابعین تبع تھا، خلیفہ ابو جعفر منصور، اور وہاں جب مسجد دریافت ہوئی پہاڑوں کے بیچ سے وہ نکلی تو وہاں تختی بھی لگی ہوئی خلیفہ ابو جعفر منصور کی، میں نے وہ موبائل پہ اس تختی کا جو بھی عبارت تھی اس کی تصویر بھی لی، اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر، اس کی عمارت کا جو حکم دیا امیر المومنین ابو جعفر منصور نے، اور آگے اس کی تاریخ وغیرہ لی، اور وہ پرانے انداز کی مسجد، اس کی چھت بھی نہیں، چھت ختم ہو گئی، اور مسجد ہے اور صحن ہے، اللہ تعالیٰ نے تحیت المسجد کی توفیق عطا، جمرات کے پاس، لیکن وہ مسجد اس یاد کے طور پر بنائی گئی، یہ وہ گھاٹی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائیوں پر سب سے پہلے مدینہ کے ان لوگوں کے ہاتھ پر ان سے بیعت لی جو مدینہ طیبہ میں اسلام اور انصار کی بنیاد پڑنے والے، اگلے سال وہ آئے تو 70 کے قریب اور افراد لے کر آئے، آپ نے ان 70 افراد کے ہاتھ پر ان کو مسلمان کیا، وہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی، دوسری مرتبہ بیعت، دیکھیے آپ اتنا درد اتنی مشقتیں برداشت کر، اور کفار آپ کو کہہ رہے ہیں آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، ہم مجنون ہیں، یہ مجنونہ نہ، وہی شخصیت جن کو وہ سب سے بڑا صادق اور امین کہتے تھے، آپ جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، جب آپ اللہ نے حکم دیا اپنے قبیلے والوں کو ڈرائیے، آپ نے اعلان کیا سارے قبیلے والے جمع، آپ کے اعلان پر ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے بوڑھا خاندان جمع، آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا تم پر حملہ کرنے والا، کیا کہو گے؟ وہ کہنے لگے سارے بیک زباں ہو کر، آپ اوپر ہیں صفا پہاڑی پر، آپ کو ہمیشہ ہم نے صادق اور امین پایا، آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا اچھا اگر میری صداقت کا تم اعلان کرتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ، میں تمہیں آج سب سے بڑی سچائی کی دعوت، بس یہ سننا تھا ساری قوم بدک گئی، اور اس وقت بڑے نازیبا کلمات کہے آپ کے چچا ابو لہب نے, قرآن نے سورت اتاری تبت یدا ابی لہب, برباد ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ, ان کا مال بھی کام نہیں آیا, ان کا عہدہ, ان کی کوئی کمائی ان کے کام, سورہ تبت یدا اس موقع پہ نازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور یہ جواب میں کہہ رہے ہیں مجنو. یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑے مشکل ہیں سننے, یہ ہمیشہ چکنی چپڑی باتیں, ہمیشہ القابات, کوئی سر کہے, کوئی علامہ کہے, کوئی مولانا, کوئی دائی, کوئی مختلف القاب, یہ تو بہت آسان ہے, لیکن حق اگر ایسی جس سے اس کو کچھ چھوڑنا پڑے, جس سے اس کو کسی کو ٹھکرانا پڑے, یہ بڑا مشکل کام. حق کی ایکتا سے اس لیے ان کو سب سے زیادہ اس سے تکلیف ہوتی تھی, ہمیں پیغام کو. پھر آخر میں کہنے لگے, اس زمانے میں بھی روشن خیالی کی دعوت دی جاتی, کہتے صاحب ایسا کرو سب سارے مل کر آئے ابو طالب کے پاس, یہ آپ کا بھتیجا, دیکھو یہ گھر گھر میں فسادات پیدا ہو گئے, بیوی میاں کے خلاف, بیٹا والد کے خلاف, یہ تو اچھا طریقہ, ایسا کرتے ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرتے, ہم ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ, دیکھو ہے یہ پڑھا ہے نا جی تاریخ میں, یہ ہمیں کچھ نہ کہیں, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, مال جتنا چاہے لے لیں, شادی جہاں چاہے جس طرح اشارہ کرے ہم کرائیں گے, سرداری چاہتے ہیں ہم محکوم, یہ ہمارے سردار. لیکن آپ نے اس وقت بھی فرمایا, اے لوگوں میں آپ کو ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں, اگر تم پڑھ لو گے اللہ عرب اور عجم کو تمہارے پاؤں تلے جمع فرما دیں, وہ لا الہ الا اللہ. یہ ساری پیشکشیں, یہ ساری دعوتیں کہ صاحب آپ ہمیں کچھ نہ کہیں, ہم کو آپ کو کچھ نہیں کہتے, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پیغمبر مداہنت دین میں کمزوری نہیں دکھا سکتا, عام انسان تو بک سکتا ہے, وہ پیسوں کے لالچ میں ترغیب میں آ سکتا ہے, اپنا فتویٰ بھی بدل سکتا ہے, اپنے حالات بھی, لیکن پیغمبر یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہو, اور پیغمبر کے جانشین بھی رہیں گے, وہ بھی قیامت تک رہیں گے, وہ کبھی حق کے معاملے میں مصالحت نہیں کریں, جو صاف اور جو صحیح وہ چیز بتلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا, قرآن پاک نے کیا جا, اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ قرآن سچا ہے اور فرشتہ لے کر آتا ہے تو فرشتے آ کر ہمیں کہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن, فرشتے بتلائیں, ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں حاکمانہ جواب دیا, یہ یاد رکھیں ہم جب بھی فرشتے اتارتے ہیں کوئی فیصلہ دے کر اتارتے ہیں, اور جب ہمارے فرشتے اتریں گے پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. ہمارے فرشتے دو موقع پہ اترتے ہیں, جب ان کو فیصلہ تھما دے, ان کو فیصلہ دے دیتے ہیں, ان کے حوالے کرتے ہیں, یا کسی قوم کی بربادی کا ہم فیصلہ اگر کر لیں اور فرشتوں کو حکم دے دیں اس قوم کو برباد کر دیا جائے, پھر ان کو موقع نہیں ملے گا, مہلت نہیں دی جائے گی. نمبر دو, اس وقت فرشتے اتریں گے, وجاء ربک والملک صفا صفا, جب قیامت ہوگی اور فرشتے صف در صف اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے, اس وقت جب فرشتوں کو دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اس وقت یہ رجوع کریں گے, اس وقت تمنا کریں گے کاش مسلمان ہو جاتے, کاش ہم جھک جاتے, کاش ہم سر تسلیم خم کرتے, لیکن اس وقت کی ندامت کا, اس وقت کی پشیمانی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ کی غیب کی ان تمام چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اقرار کرے. اور ہمارے لیے امتحان یہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب لائیں, اگر آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائیں, آنکھوں سے فرشتے دیکھے, آنکھوں سے جنت دیکھ لے, آنکھوں سے غیب کا ماحول دیکھ لیا, تو وہ اپنی آنکھوں پر ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر, آپ کی فرمائی ہوئی بات پر ایمان. اس لیے ہمارا ایمان امتحان یہ, یؤمنون بالغیب, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی, اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی چیزوں پر بن دیکھے ایمان لاتے. اس لیے ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں, ایمان بالغیب معتبر ہے. فرعون بھی ایمان لایا تھا, قرآن نے ذکر فرمایا, جب اس نے موت کے فرشتے دیکھے اس نے اعلان کیا, آمنت بربی موسیٰ و ہارون, میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. جب غرق ہونے لگا نزع کی کیفیت, فرشتے موت کے نظر آ گئے, اعلان کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے, الان اس وقت ایمان لاتے ہو, اب ایمان کا وقت ختم ہو چکا. ایمان جب تک پردے میں تھی غیب کی چیزیں, اگر ایمان لے آتے معتبر, لیکن جب پردہ ہٹ گیا اور غیب دیکھ لیا, اب وہ مشاہدہ بن گیا, اب اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, ایمان بالمشاہدہ کا اعتبار. اس لیے فرمایا, وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر, یہ لوگ یوں کہتے ہیں, اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا انک لمجنون، بے شک آپ مجنون ہیں، لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں آتے ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں، فرشتے ہمارے پاس آئیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے فرشتے، الا بالحق، مگر فیصلہ دے کر. جب ہم فرشتے اتارتے ہیں تو فیصلہ دے کر اتارتے ہیں. وما کانو اذن منظرین، ما کانو، نہیں ہوتے وہ اذن اس وقت منظرین، مہلت دیے ہوئے میں سے، اس وقت ان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی جب فرشتے آ جائیں. اس لیے فرشتوں کے آنے سے پہلے پہلے آدمی توبہ کر لے اور اس سے پہلے اصلاح کر لے وہ کامیاب ہے. اس وقت فرشتوں کے دیکھنے کے بعد اس کی توبہ کا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن پاک کے اعلانات میں سے یہ آیت مبارکہ بہت بڑا اعلان ہے، اور اتنا بڑا اعلان ہے پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ قرآن پاک کی آیت، ویسے تو پورا قرآن معجزہ ہے اور یہ آیت مبارکہ ایک مستقل معجزہ ہے. معجزہ کا معنی ایسی نشانی جس سے حق کو پہچاننا، دین اسلام کی حقانیت کو پہچاننا بہت زیادہ آسان، ایسی نشانی کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والی چیز، ایسی نشانی جو دنیا کے تمام لوگوں کو عاجز کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات نصیب فرمائے، اور ان معجزات پر بڑے بڑے محدثین اور علماء نے مستقل کتابیں لکھی آپ کے خصائص پر، آپ کے معجزات پر. آپ کے معجزات کو جو شمار کیا گیا وہ تقریباً 4000 کے قریب معجزات، آپ کے بہت سارے معجزات، جیسے آپ کا یہ معجزہ ہے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. آپ کا یہ معجزہ ہے، آپ کی انگشت مبارک سے پانی نکلا، 1500 کے قریب لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا. آپ کا معجزہ ہے، ایک ہنڈیا سے غزوہ خندق میں موجود سینکڑوں افراد نے کھانا کھا، بڑے معجزات. آپ کا معجزہ ہے، درخت چیرتا ہوا ہے آپ پر سایہ کیا، آپ کے کتنے معجزات ہیں. آپ کا معجزہ ہے، اونٹ آپ سے گفتگو کر رہا، اپنے مالک کی شکایت کر رہا. آپ کا معجزہ ہے، ہرنی آپ سے گفتگو کر رہی. آپ کا معجزہ ہے، ایک خشک ستون مسجد نبوی میں آپ کے فراق میں ایسے روتا ہے جیسے بچہ بلک بلک کر ماں کے فراق اور جدائی میں روتا ہے. آپ کے کتنے معجزات. آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے جو ہر گھر میں، ہر علاقے میں قیامت تک موجود رہے گا، یہ سب سے بڑا معجزہ. اور یہ آپ کا معجزہ حسی معجزہ نہیں، یہ آپ کا معجزہ معنوی اور روحانی معجزہ، علمی معجزہ ہے. اور اس علمی معجزے میں اللہ نے حصے بھی رکھا. اس قرآن پاک کی اس آیت میں دو اعلان فرمائے، انا نحن نزلنا الذکر، بڑی بلاغت والی آیت، بڑے اس کے اندر رموز ہیں، اس کے اندر معارف ہیں اگر عربی گرامر اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں. اس اعلان کو جو اللہ نے یہاں فرمایا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس اعلان کو نہ بادشاہی اعلان کہا جاتا ہے، بادشاہت کو اللہ رب العالمین سے کیا نسبت، بادشاہی کیا چیز، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ سارے بندے، یہ بھی مٹی یو بھی مٹی، جیسے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتنے مٹی ڈلی. اور بادشاہ جب مردہ لاش میں، وہ بھی مٹی، اوپر ڈالنے والے بھی مٹی، ہنسنے والا بھی مٹی، رونے والا بھی مٹی. یہ حقیقت ہے بادشاہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری اس کمزور زبانوں میں لفظ نہیں ہے جو ہم استعمال کر سکیں، اس لیے احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ استعمال کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی شان، اللہ رب العالمین کی جو وہ الہی شان ہے، اس کا کیا بیان ہمارے پاس الفاظ میں. اس لیے فرماتے تھے، اس اعلان کو نہ ہم بادشاہی اعلان کہہ سکتے، نہ حاکمانہ اعلان، یہ تو بس الہ العالمین کا ایک بہت بڑا اعلان ہے. انا، بے شک ہم نے، نحنو، ہمی نے، دیکھو بار بار الفاظ آ رہے ہیں، نزلنا الذکر، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے. وانا لہو لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی بلاغت اور گرامر کے اعتبار سے آیت کو کھولوں. ذرا عربی زبان میں تاکید کے لیے گرامر میں کسی بات کی پختگی کو بتلانے کے لیے یہ بات بڑی پکی ہے, کئی الفاظ استعمال ہوتے. یہ جو جملہ ہے حافظون, یہ خود تاکید والا جملہ ہے, اور اس پر جو لام ہے لحافظون یہ بھی تاکید والا ہے. اچھا, اس میں جو لہو آیا ہے لہو لہو لحافظون, اس لہو کو قاعدے کے مطابق گرامر کا قاعدہ ہے بعد میں ہونا چاہیے, حافظون لہو, ہم اس کی حفاظت کریں گے حافظونہ. لیکن عربی کا قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر, یہ عربی گرامر کا قاعدہ. جس لفظ کو بعد میں آنا چاہیے اگر اس کو پہلے لے آئیں تو اس کلام کے اندر بڑا زور پیدا ہو جاتا. جیسے اس کی میں مثال سورہ فاتحہ سے دیتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ویسے عربی گرامر کا یہ جملہ ہے, اگر یہ بتلانا ہو اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, اس کا میں اگر عربی میں ترجمہ کروں تو یوں کریں گے, نعبدو کا, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں, نستعینو کا, ہم آپ سے مدد. یہ عربی کا سادہ جملہ ہے. لیکن اس کاف کو جو مفعول بھی ہے, آپ سے مدد چاہتے ہیں, آپ کی عبادت کرتے, اس کو پہلے لے آئے اور وہ بن گیا ایاکا, ایاک نعبدو, ایاک نستعین, یہ مفعول پہلے آ گیا جبکہ اس کا مقام بعد میں ہے گرامر میں. اس نے اس کلام میں حصر پیدا کیا. اب ترجمہ یوں کرتے ہیں, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. دنیا میں دیکھو کتنے معبودان باطلا, لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, درختوں کی, آگ کی, شیطان کی, کتنی عبادت, کوئی نہ کوئی کسی کو معبود بنایا ہوا, کروڑوں کی تعداد میں دیوتا ہے, اور کتنی قومیں ہیں جو شرک کا ارتکاب کرنے والی ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے. یہ جو ہی والا ترجمہ ہے یہ کسی لفظ کا نہیں ہے, یہ اس انداز بیان کا ہے جس چیز کو بعد میں آنا تھا اس کو مقدم کر دیا. بس یہاں یہ سمجھیں, لہو لحافظون نے, حافظون خود تاکید, اس پر لام خود تاکید, اس لہو کا پہلے آنا یہ بھی تاکید, تین تاکیدیں ہو چکی ہیں. آگے فرمایا انا بھی تاکید کے لیے, اور اس جملے کو عربی گرامر میں جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے, یہ بھی تاکید کے لیے. اس جملے میں پانچ تاکیدیں ہیں. ہم اگر پانچ تاکیدوں کا اردو میں ترجمہ کریں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں یقیناً یقیناً یقیناً یقیناً یقیناً, ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے, اس قرآن کی حفاظت کر. قرآن پاک کی اللہ حفاظت کس طرح سے فرما رہے ہیں؟ آج ساری دنیا اس کی حفاظت کو تسلیم کر, اس قرآن پاک کی حفاظت. قرآن پاک کو ماننے والے یا نہ ماننے والے, یہ تو دونوں قسم کے گروہ موجود ہیں. مسلمان قرآن کو مانتے ہیں, غیر مسلم قومیں قرآن پاک کا انکار کرتی, وہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب یا آخرت کی کتاب, اس پر ایمان نہیں لاتے, نہیں مانتے. قرآن کے منکر تو موجود ہیں, لیکن اس بات کا منکر کوئی نہیں کہ جب سے قرآن نازل ہوا اور دنیا کے جس چپے جس خطے میں بھی موجود, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں, اس کا سب اقرار کر, قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کو ایسا محفوظ بنایا. دوسری جنگ عظیم کے موقع پر اقوام متحدہ کی طرف سے ایک ادارہ بنایا گیا. حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں بہت بڑے عالم تھے, اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا مغربی دنیا میں اسلام کی اشاعت, اور پاکستان کی قرارداد مقاصد کے بنانے والوں میں بھی شامل, جیسے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی, علامہ سید سلیمان ندوی, انہی میں حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ لکھا اور یہ بیان فرمایا کہ اقوام متحدہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے موقع پہ ایک ادارہ بنایا, اور اس ادارے جرمنی کے اندر, جرمنی کی طرف سے بنا, اور وہاں یہ ایک محکمہ بنایا گیا اور ایک وزارت مقرر کی گئی جس کا کام یہی تھا, صرف اس کے لیے بہت بڑا فنڈ مخصوص کیا گیا کہ دنیا میں جتنی بائبل کے نسخے ہیں وہ جمع کیے جائیں, اور قرآن پاک کے یہ دیکھیں کہ بائبل میں نسخوں میں آپس میں اختلاف کتنا ہے اور قرآن پاک میں کتنا, اس کی تحقیق کے لیے ادارہ قائم کیا. اور اس کے لیے وزارت دفاتر اقوام جنگ عظیم سے پہلے کی بات, دوسری جنگ عظیم سے پہلے, وہ جرمنی میں دفتر بنا, اس کی ایک رپورٹ ایک میگزین میں شائع ہوئی, باقی ابھی باقی تھی. جو میگزین میں شائع ہوئی, پھر جنگ عظیم ہوئی, اس میں بمباری ہوئی, وہ دفتر تباہ ہو گیا, اس کا ریکارڈ بھی جل گیا, لیکن جو چیز اس میں آ گئی میگزین میں آئی وہ حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بیان کیا. وہ یہ کہ اس میگزین میں یہ رپورٹ شائع کی گئی کہ ہم نے دنیا بھر سے مختلف ممالک مختلف کنیسوں سے بائبل کے نسخے جمع کیے, اسی طرح قرآن پاک کے, کہیں حرم سے لیا, دنیا بھر سے, کسی خطے سے, افریقہ سے, امریکہ, جہاں جہاں دیہات سے, گاؤں سے, جزیروں, قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے اور ادھر سے بائبل کے. تو بائبل میں صرف عقیدوں کے باب میں, جس کا تعلق صرف عقیدے اور ایمان کے ساتھ, اس میں جو بنیادی اختلافات ملے, بالکل جن میں مشرق اور مغرب کا اختلاف تھا, اتنا اختلاف آپس میں گرم اور سرد کا, منفی اور اس بات کا, 25,000 اختلافات ان کو ملے, انہوں نے وہ نوٹ کیے. قرآن پاک کے بارے میں ان کی رپورٹ یہ تھی, ہم نے سارے قرآن پاک جمع کیے, حتیٰ کہ اس نسخے سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے خون کے ساتھ استنبول کے توپ کافی میوزیم میں محفوظ, اس سے بھی ملایا. ہمیں پوری دنیا سے جو قرآن جمع کیے, کہیں بھی ایک زیر زبر اور نقطے کا بھی کوئی اختلاف نہیں ملا. سبحان اللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کی یہ شان ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس قرآن پاک کی, بس میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, وقت بھی پورا ہو گیا. اس قرآن پاک کی حفاظت کے وعدے میں بیسیوں اور حفاظتیں چھپی ہوئی, وعدے چھپے ہوئے. اس میں یہ بھی وعدہ کر دیا گیا کہ قرآن پاک کا مدرسہ بھی قیامت تک رہے گا, قرآن پاک کو پڑھانے والے بھی قیامت تک رہیں گے, قرآن کا طالب علم بھی قیامت تک رہے گا, قرآن کی گرامر بھی رہے گی, گرامر سکھانے والے بھی رہیں گے, صرف و نحو بھی رہے گی, اور عربی ممالک جہاں جہاں جہاں عربی رہے گی وہ بھی قیامت تک رہیں گے, وہ محفوظ رہیں گے. اس کی وہ زبان, کیونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنی, اس زبان کے بولنے والوں کو بھی اللہ قیامت تک رکھیں گے. جیسے ایک اعلان کر دیا جائے کہ اس مسجد میں اذان قیامت تک ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد میں اذان قیامت تک ہوگی, مسجد بھی رہے گی اور مؤذن بھی رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا مؤذن بھی نہ ہو, مسجد کا وجود بھی نہ ہو, اذان باقی رہے. جب قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا, اس قرآن پاک کے ساتھ چاہے کوئی آدمی جس طرح سے بھی تعلق قائم کر لے, اس کے الفاظ کے ساتھ, اس کے معانی کے ساتھ, اس کی کتابت کے ساتھ, اس کی گرامر, اس کی زبان, وہ محفوظ ہوتا چلا جائے. تو آج حفاظت ہماری اسی میں ہے, ہم قرآن پاک کو ہر سطح پر اس کو اپنا آئیڈیل اور اسی قرآن پاک ہی تعلیمات کو ہم لیں, جتنا کوئی قرآن کے قریب آئے گا وہ محفوظ ہوتا چلے, اور جتنا قرآن پاک سے گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں بہار اور سکون پیدا ہوتا چلا جائے گا. قرآن بڑی عجیب کتاب ہے, ہم اس کے حقائق کو, اس کی لذتوں کو, ان ذوقی چیزوں کو ہم الفاظ سے بیان نہیں کرتے. کسی پھل کا اگر ذائقہ بتلانا ہو تو اس کا بڑا, کسی نے آم نہ کھایا اور چونسے آم کی تعریف میں گھنٹوں لیکچر دیں, نہیں سمجھا سکتے اس کا ذائقہ کیا ہے. وہ ذائقہ اسی کو سمجھ میں آئے گا جو اس کی کاش اپنی زبان پہ رکھ کے چکھ لے, اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا. قرآن پاک اس کی لذتیں, اس کی حلاوتیں لیکچروں اور تقریروں سے نہیں سمجھائی جا سکتی. اس کے ساتھ لگنے, اس کی کسی نہ کسی طرح اس کی خدمت میں اگر ہم شامل ہو گئے, ہمارا کام بن جائے. اور میری تو یہ دعا ہوتی ہے اور آپ کے لیے بھی دعا ہے اور ہم سب کی ہونی چاہیے, اللہ رب العالمین اس کتاب کے ادنا سے ادنا کسی طرح سے کسی نہ کسی زمرے میں قیامت کے دن اس کے خادموں میں ہمیں محشور فرما دیں, بس اس کا کام بن جائے گا. کیونکہ یہ کتاب جب تک اس کو رفع درجات اونچی بلندی تک نہیں پہنچائے گی, یہ کتاب کا کام ختم نہیں ہوگا. یہ کتاب, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, صحیح مسلم کی روایت. اس کتاب ہی کی وجہ سے اللہ بہت ساروں کو رفعت اور بلندی عطا فرمائیں گے, اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساروں کو ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں اللہ تعالی پھینک دیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا الله يا أرحم الراحمين. دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر اپنے شکر پر ہماری مدد فرما، ہماری تم ہر قسم کی ظاہری باطنی اصلاح فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے اعزہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت خاموش ہو گئی، یا اللہ پھر سے قرآن پاک کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ یا اللہ قرآن کو سیکھنا اس کے ساتھ شغف نصیب فرما دے، یا اللہ اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کا نظام عطا فرما دے، یا اللہ بین الاقوامی زندگی میں قرآن کا بول بالا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین قرآن پاک کے یا اللہ خدام میں ہمیں محشور فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمتہ